kër lañ cey wut moy dundu ba ca kër kon ñun ñepp ñu ngi andando yow tabaaraku ta'ala dila san kon ñun ñepp ñu ngi andando yow tabaaraku ta'ala dila san di san sa jaam bu baax bi ci suñu kanam te ñokoy fekki di santit sa jaam bu baax bi la ci suñu kanam te ñokoy fekki yal na nga ñu ko fayal yal na nga ko fayal te yaatal fayga ba ñun ñepp ñu bokk ba ñun ñepp ñu bokk sañu ñu mëna dogu waye am nañu yaakar njortu lu rafet yow yalla ne sañu ñu dogu waye nak am nañu njortu rafet ak yaakar yow yalla waye man xam na ci sama bokk sama digënté yow ne aw ma niw ne nangam dañ am ne mom xam na ci bopam digënté bu niw suñu borom am agu ci niw bu ni nangam dañ am waye waw gog nga xam ni pilir yalla waye waw gog nga xam ni pilir yalla te moy jam'u ud'uuni ne mbaw ni ud'uuni lima kacior kacior duma ci meuna ñak dug ne faw mu dug ci la bok ya wax ni wo len mama wuyu len laaj len mama jox len ya wax ni wo len mama wuyu len laaj len mama jox la ya wax rasulullah ne ko buñu jaxle ya wax rasulullah ne ko buñu jaxle suñ ñewé ci yow di wax ana yalla suñ ñewé ci yow di wax ana yalla ngeen len mangi ni di deg liñu wax di deg liñu wax di joxe liñu bëgg di joxe liñu bëgg kon nak yalla nga ñu jox liñu bëgg kon nak yalla ya nga jox liñu bëgg gannaaw bi nga ñu déglo gannaaw bi nga ñu déglo so ñu ko joxé ba nopi yalla na moom nek lu ñuy réglé té so ñu joxé ba nopi yalla moom nek lu ñuy réglé ëlëk ëlëk wala lu ñuy lëñ bëtt wala lu ñuy lëñ bëtt ak di dëkk diko dëñ ci ay diko dëñ kumpa lepp man nga ko lepp man nga ko ñu ngi leen di sant bu baaxa baaxa baax sëriñ bi ne ñu ngi leen di sant yeen ñepp bu baaxa baax ñun njabootu Seydi Haj Mali yépp ñeen ñoom njabootu Seydi Haj Mali yépp ñu ngi àndandoo gannaaw bu ñu santee yàlla di leen sant ñu ngi àndandoo gannaaw bu ñu santee yàlla ba noppi di leen sant ndax nit ak boppam rek mënul dara ndax nit ak boppam rek mënul dara yàlla rek mën a wéet léppam di sot yàlla rek mën a wéet léppam di sot waaye ku dul yàlla mënu ko waaye ku dul yàlla mënu ko sallallahu alayhi wa sallam ne sallallahu alayhi wa sallam لما قتل سيدنا جعفر ابن أبي ابن أبي طالب رضي الله عنه بكى ما بيرى سيدنا جعفر صلى الله عليه وسلم تفجر فسئل عما يبكيه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم المرء كثير بإخوانه ما يلا كيرك صلى الله عليه جاي مني كبار لك بكم nit a ngi bare ci boppam bopp ngi bare ci boppam waaye nit ak boppam rek waaye nit ak boppam rek mënul dara kon ñu ngi leen di sant ci taxawaay bu rafet yi ak ndimbal yi kon ne ñu ngi leen di sant ci taxawaay yu rafet yi ak ndimbal yi di ñaan yàlla mi dul jeex la dara mu wuutu ñu ñun ñëpp koyal ñu leen di ñaan yàlla mi dul jeex la dara mu wuute leen ñoom ñëpp seen li leen ñiw defal leen suturas adduna ak laaxira mu defal leen suturas adduna ak su àllaaxira mu jokkale ñaari sutuye bañ a doggante ci benn jamono mu jokkale ñaari sutuyeyoyu mu bañ a doggante ci benn jamono feeg yéen a ngi fi nekk di dund ak seen njaboot ñu ànd ak yéen ci dund googa feeg yéen a ngi fi nekk dund ak seen njaboot ñu ànd ak yéen ci dund googal la nuñu lamp yàlla lamb ma lan sutura dal nañu yàlla lamb ma lan sutura moomale te mu bañ a yem te mu bañ yem fi su ëllëgee su ëllëgee mu def ko mu def ko yàlla man na ko yàlla koy def yàlla na ko def ñu ngi nuyu ne ñu ngi nuyu suñu doom yi fi teew ne doomam yi fi teew waaye danaa leen nuyu ci cër bi leen yàlla jox waaye nag dina leen nuyu ci cër bi leen yàlla jox nuyu leen it ci wàllu njuréel ak wàcc gi ñu wàcc ba maase ak ñun ne nuyu leen ci wàllu njuréel ak wàcc gi ñu wàcc seen bopp ba maase ak ñun te itam yàlla jox na leen daraja joo xam ne ñi mënoon ci mënoon nañ ci bañ nag yàlla jox leen daraja yoo xam ne ji mënoon nañ ci bañ mën nañ ci bañ a fekk waaye dañu laaj benn nit dee dañoo laaj benn nit ne ko nit lu gën ci moom ne ko nit lu gën ci moom ci jikko ci jikko mu meloo garab mu ne meloo garab ñu ne ko luy meloo garab ñu ne ko lan mooy meloo garab ne lu mu dolli ko meñ rek mu ne lu mu dolli ko meñ rek gën a neex a jot gën a neex a yóbbu gën a neex a jot kon nag def nañ ko kon nag ñun def ngeen ko ñu ngi toog ak suñu gouverneur de la région ñu ngi toog suñu gouverneur de la région ñu tudde ko Cheikh Saadu Abiyyi radiallahu anhu ñu ko Cheikh Saadu Abiyyi radiallahu anhu mu doon kóllëre Seydi El Hadj Mali Seydi El Hadj Mali di kóllëre mu doon kóllëre Seydi Hadj Mali Seydi El Hadj Mali di kóllëre ñu xaritoo ci yàlla ñu xaritoo woon ci wàllu yàlla ñu tudde ko ko ñu tudde ko ko ku bax kokuñ ko tudde yalla nako wal ci jikkom ya ak melom ya man nako ni ngi andak suñu dom Souleyman Bilal ku nek xamna Souleyman Bilal lan la doon ci mam ma jaxu mama ma ci ñaari walam ci bousso wi la mi bayam ni nga xamni moko jur ak sen limi ndeer man xamna ci dara momi wax ak lu xamna ci dara wax bañu nekké ndar di jang né bañu nekké ndar di jang bayam ak ndeyam ñu nga dekkon ci koñu tandar ma ci kër marim sey bañu bayam ak ndeyam ñu nga dekkon ci koñ tandar ci kër sonu marim sey ba bobu babakar bami o babakar bami te ñoo ñeela nekkon ci bamuy jang te ñoo ñeela nekkon ci bamuy jang te ndar buso do bayam do dajje ak mom mukk ci mbedd ne do dajje ak bayam buso wi lan mukk ci mbedd te duma ngay tari alquran su nekké ci bureau bi ndey joram bi do gis mu genn mu ci bir lutax yor course gam ndax course gamu yoré ni ngi len di nuy kokay ni ci mbolam taw ni ngi len di nuy ki nga xamné modi suñu préfet ki nga xamné ci modi suñu préfet di dom ci ñun di dom ci ñom waka askan ni bokk askan yalla andi ko fi def ko préfet yalla indi ko fi def ko préfet ni ngi ci mbolom ni ci mbolom al hadji malik ba ni ngeen xam di doomu omar ba di doom ci ñoom ci walu ndey walu bay ñu tudde ko sayyidul hadji malik kon ñoo ñu ñepp ñi leen di nuyu ci nuyo walu bokku gi ak cër yi leen yalla sedd te jaare ko fiko neex waye mo joxe waye yalla joxe yalla ni yalla defa sutura li la nit am ci mbokam ni nit li rek la am ci mbokam tabarakallah ahsanul khaliqin te yeen xamna lol na ngeen deme fa tabarakallah gannaaw ci mam ma ba jaxu ngeen xamna lol na ngeen deme gannaaw ci mam ma ba jax ci askan kon nak xamnañu na ngeen debé ak soxna askan radiyallahu ta'ala xamnañu na ngeen def soxna askan radiyallahu anha ci bok kon yoy walli ñu leen ci kon yoy walli yeb mi ngi leen ci li xarit yi fi nek né mbolé xarit yi fi nek ak bokki julli ji ak samay bokki talibé ndax man fi ma tok ma duma sëriñ ndax né mo fi mu tok du sëriñ jabotu sayyid alhaj malik kumu ci yaay sama sel jabotu sayyid alhaj malik kumu ci doon yaay sel ak wallo go askano ci mom ak lo meuna doon degam jigen do la goor ak lo meuna doon ben bo de jigen ak goor yeb wala ngay xalel wala ngay mak su fekke na doxal na haqiqa ni mu waré su fekke mom doxal na haqiqa na mu waré kon kep ko xamni sax yaakar nga sayyidul hajj mali kon kep ko xamni ki yaakar nga sayyidul hajj mali sama yaakar ko di deug te yaakaram di deug sama wolu ko di deug wol ko di deug sama aju ci mom di aju ci mom di deug kuma dajal ci ñoom sama serñam ga ndax neena ndax te ben nit bu doon jangale wala mu nek ci liggey amna ben nit bu doon jangale wala muy liggey ci yallu yalla bamu toge di jangale wala bok muy waré mu am ben sa mu ne ci geet seen ab xaj bu nek nalé ci kanam mu bayyi lamu don def ni jakk xaj diko xol ci xol xaj ba rek ni togo na mu waru waxul dara mamu yag mu ñokket dem fekk xajba famu ne dugg ci biir kër ga andi ñam andi ndox xajba lek ba suur nan ba mand yalam jeb mu delu si te lamu doon def ñu ne ko waaw yow li nga nekkoon ni mu réew ab xaj rek tax la ko bay mu ne jar na ko di xajba mag mom ñoo daan wattu tolu señ bi nga xamni li ma leen di xamal ci la ko dama ko xet mag mom ñoo daan wattu tolu señ ba nga xamni bi li ma leen di xamal ñeen ci mom la ko jé ma di jokki or may señ ba ci mom may jokki or may señ ba ci xaj dañu wax ne sa bantu señ sax sa señ dañu sa bantu señ sax ñu mu sant sa señ lepp lu bokku ci mom ci señ lepp lu bokku señ ci señ ja auto bu jar 50 millions ni auto bu jar 50 millions li ci yobbu xaj xaj amna 50 millions dedet fay amul dara ñu ne lu ko ci yobbu ñu ne ko ci yobbu ñu ne borom ñu ne borom yalla ngi tudd xaj ci tere yalla ngi tudd xaj ci alquran ci suratul kahf ci suratul kahf luko waral luko waral andandom yamo andalon andandom yamo andalon motax fulen yalla tudd xaj motax fulen yalla tudd ñoñu tudd xaj ba lolo tax man itam kep ko xamne ci seydir hajj ba di nga bayiko lolo tax moy ngi kep ko am ci seydir hajj ba nga bayiko duma man nek ci serign duma man nek ci serign soko jappé man duma soko jappé mum du ko nango ndax seydir hajj mali ndax seydir hajj mali rabbi allah ta'ala anhu dafa di dafa jur ba nopi dafa jur ba nop di sama serign di serignam dafa daan def suñu ma bindale sama allu dafa daan def ko bindale allu wa ba nopi damay and ak sama serigne ñew gappal ko ci wetam day and ak serigne ñew gappal ko ci wetam jang lima bind jang limu bind wala liñ ma bind wala liñ ko bind lu ci nek ci fot mu jubal lu ci nek ci fot gor gi jubal ci koku ak serigne man allah ma taharfan wahidat ko wahu jere ci sawale ko xamni ci xamal nga ben arf rek sa sanga su fekkee ne ci xaqiqa la mooy sama sëriñ su fekkee ci xaqiqa la mooy sëriñam tariqa bi ci tariqa bi sama loxo yu bon yi ne ndax neena loxom yi moo ko ne góos ak loxom yu tedd moo ko ne góos ak loxom yu tedd yor yoru aljuma ci kanamu rakkam suñu bàyyi mbàkk radiallahu taala anhuma jox ma charte tariqa jox ma charte tariqa man nangu ko mu nangu ko mu jox ko tariqa fii ci néegam mais fii ci néegam besu aljuma bàyyi mbàkk moo bind suma tar bàyyi mbàkk bind tepti la bam ko bindé ba nopi gor gi ni ma jang bam ko bindé ba gor gi ko jang ko parce que bobu da nañu and ak serigne hadi radiyallahu ta'ala anhu ko bu yag da jang serigne hadi radiyallahu ta'ala anhu di nek tes fe ci suba ngor ma bëgg wote ak mokal ne ko man na mais mu bëgg wote mokal mu gor gi mokal na ko waaw mu ne ma xam na ko waye jang mu ne ko xam na ko waye jangal ma deg rek ma jang mu deg ma jang mu deg lam ci wara jubati mu jubati waye fi mu mujj ak man dal waye fi mu jog mom dal munima a genn na ci man quoi legui rek kat genn na ci lo ci def na lo ci def ya xamati yalla ngeen ngeen de ngeen bo wax de ñu am solo momu jur ni ci hay na ko jur waye daf ma wax ne lo def ci tariqa cheikh bi ak mom yoonu malik nek waye dafa ko rekat lo def ci tariqa bi ya cheikh yoonu malik nek yalla ma dimbalé ma def ci lo xamni moy le cheikh ba kon nak mom né yalla yalla yalla di di ñepp ñu dem ci téréx ñu la xamni mom le cheikh bëgg dajé bi yalla bu mu yëm tay dajé bi yalla bu mu yëm tay yalla nañ ko yagg dajé yalla nañ ko yagg dajé ci at mu nekk gënal ñu mañu wessu won ci at mu ne gënal ñu mañu wessu won lama serigne hadi radiyallahu ta'ala anhu wa qon ci jaxaw lako serigne hadi rabi allah taala nu waxoon ca jassa dañu toog benn yor yor rek dañoo toog rek benn yor yor jamono yi bayaat la jamono yi bayaat la serigne tidia si suñu mag ju baax jaa ngi toog mais serigne tidia si suñu mag ju baax jaa ngi toog alhaji si mi ngi toog alhaji moussa ngi toog man maa ngi toog mi ngi toog ñu ne ah oto bii de serigne hadi ñu ne ah oto bii kat serigne hadi la wàcce léegi ñun ñëpp ñu jóg dogale ñoom ñëpp ñu jóg dogale mu ngi ànd ak serigne alhaji malick touré doom mu ngi ànd ak doom alhaji malick touré ñu dugg ca saal ñu dugg ca saal nes tuut nes tuuti ma xam ne daf ma soxla ma xam ne daf ko soxla mu dugg ak moom ci mu dugg ak moom ci néeg ba ca bii moom ko réglé woon addu moom ko réglé woon addu naam la du neena jamono benn la bala recevoir nit bala recevoir nit dana seet ñaata minute la ko war recevoir dana seet ñaata minute la ko war recevoir su ndoppee rek su ndoppee rek lépp lu mu nekkoon lépp lu mu nekkoon lu bàyyi ba ñu toogee diir ba ñu toogee ab diir ñu génn maanaam ci xaqiqa la jëm ci xaqiqa rek la jëm mu génn mu génn fekkaat ñu fekkaat ñoom mu sawam ñëpp sawam fekkaat ñi mu bawoon toog ak ñoom ñoom la ñu sawam ñëpp mu ne ma ah man day dama bëggoon ñu wutal ma gopp bu baax ma dem barkeelu ci man day dama bëggoon ñu wutal ma gopp bu baax ma dem ca toll ba barkeelu ci maneko teg ma yebal maneko teg ma yebal man maneko dede ñu fi nek nak maneko ñu fi nek nak mune dede mo xana deug xam da nga degul le rebb bokk mune xana deug degul le rebb waxon maneko lu moko ñu ne ko lu moko ñu ne ko lu waxon mune rebb ba dafa tok ak ay doom mune rebb ba dafa tok ay doom fek soxna soxna fetal ci suba fek soxna fetalam ci suba tup ko tup yek ko ci fam ko dan yek ko fam ko dan ni bamu yag rek mune bare di dem di dem doom ñu ne ko baye fo jëm doom ñu ko baye fo jëm bamu gaddo fetal bamu gaddo fetal ne damay wuti ren damay wuti dawal ñu ne ko baye ñu dem ñu ko baye baye ñu dem ñu len dede ñu len dede amna lo xamne li borom rek ko ma rek ko manal bopam amna lo xamne borom rek moko manal bopam ñu ko baye lor lan la ñu ko baye lor lan la mu ne dan mu ne dan bu sox fetal bu sox fetal xam pad xam pad te all ba muy rebb gi mokom kenn ko ca dab te all ba muy rebb gi mokom kenn ko ca dab mu dajje ak ram ba mu gëna bëgg mu dajje ak rap ba mu gëna bëgg te xamne du moy te xamne du moy mu tepp mu tepp mu dal ci pad mu dal ci pad reñ ko reñ jëmuy def reñ ko reñ je rap bay def ñu ko gamuy def ñu ko jël way yeen ñu ko bëgg ko jekk bu ko jekke bala met bala met borom rek ko man borom rek ko do mënu leen mako defal ndaw rek ngeen mo indi ñu dal di indi gopp ba ñu indi gopp ba nak ñu dem ba ca tol ba ñu dem ba ca tol ben ben mu defa depp neek mu defa depp neek wala mu def landang wala mu def landang ñu ne ko nak man nga nopp ñu ko sey ni man nga nopp lu nak ba mu baye ba mu baye amna fa garab bo xamne ci xewar la amna fa garab go xamne ci xewar fa da du fa ñu daan yendu ba di jang fa la daan yendu mom di jang suñu jangé bo wétu midi suñu jangé bo wétu midi mu waccé mu waccé lé ndax sayyid hajj may dawul nangu taari bu jang dig wéccé ndax sayyid hajj may mu sunu taari bu jang dig wéccé né day wañi xel né day wañi xel du mokal bindam tay du mokal bindam fofu lañu dan ko fofu xéer ko lañu dan ko mané ko sëñ bi xéwar ga day nga né ko sëñ bi xéwar ga ka tañu né lé dan ko mané mën nañ dem ziyara ko mën nañ dem ziyara xéwar ga sayyid hajj may ndax sayyid hajj may bañu dem ba ci xewar ga ne bañu dem ci xewar ga mu tek loxom ci garab ga mu tek loxom ci garab garab bi salam alaykum niko garab bi assalam alaykum ngi feddel sama kolere ak yow ma ngi feddel sama kolere ak yow mu wax ak mom dama wax ba no waxe mo lu wax ba nopi mu ne wagnat mu ne wagnat ma ngi len di sédelo ni ngeen ni ma ngi len di sédelo sama gor gu bax goge ma sama gor gu bax goge ma andalon fukki at yima fa def fukki at yima fa def nekati suma ko yugol nekati suma ko yugol ndagam jangalawon ndagam jangalawon sude ben nako def fuk sude fuk sude fuk man ko teme jooni sude leggey ma def ko non sude tarbiya ma def ko non amna lor recc ndax ngene tekki amna lor recc ndax gaaw gi ci gaaw gi ci ndax gaaw go mo gaaw jogi gof gaaw jogi tekkene mu tekkene ma ngi len di sedelo ma ngi len di sedelo gor gu bax goge gor gu bax goge ma tekkali ko mama tekkali ko mom be leg at mu ba dug at mu dug moma dakal moma gel momo dakal moma gel be at mi ma nek be at mi may wax ak yeen momo dakal ma fas yoy yep tan sam xorma rek yoy yep kat sam xorma rek la gannaaw biñu len biñu gërëmé ci li fay nuyu len gannaaw biñu gërëmé ci li fay mu wax légui nuyu len nuyu xarit yi ak doom yi ak ñepp mi ngi nek xarit yi ak bokk yi ak doom yi ak ñepp soxlawul mu di len tudd soxlawul mu di len tudd ku ci nak xam nga nama demé ci yow nama demé ci ku ci neex xam nga ni mu demé ci yow ak namu demé ci wajju man ci son bi xamna na ngeen demé ci man mon ci bop xamna ni ngeen demé ci mom ak seen yi ngeen ma jox né ak seen ngeen ko jox ci doom yi ak xarit yi ci doom yi xarit yi ak and do yi ñepp suma yebone senegal yepp ñuma ëmbal yu suma ba wax mu ne mom da senegal yi yepp ko ëmbal aw yu amna ñor su bu rafet ni suma ko waton duma teñ ne amna ñor su bu rafet ni su ko waton du teñ mu du ci man nak ci senu mbax la ne du ci mom rek ci senu mbax la man na wax lolu ne man na wax lolu tabarakallah ñepp ñoma bëggal seen bop tabarakallah ñepp ñoko bëggal seen bop ñepp ma ëmbal jam ñepp ko ëmbal jam su doon seen sago yi ma nekk fi dund ba mu yàgg lool su doon seen sago mu ne fi dund ba mu yàgg lool lool sago yi dara du ma jox su doon seen sago yi dara du ko jox waxuma julliti waxul julli même chrétien yi même chrétien yi boobu yéen lañu am ci moom kon nag loolu mënuma ko fay ne kon nag loolu le mënu ko fay waxuma talle de yalla sama loxo jital len te dor ci tek sama bop way nak lool waxtu talle le yalla loxo jital len ci dor ci tek bop suma hadiya li rasulullah shahadiya li rasulullah hadiya al-shaykh Sidi Ahmed Tijani hadiya al-shaykh Sidi Ahmed Tijani hadiya al-shaykh Mohamed Al-Ghali hadiya al-shaykh Mohamed Al-Ghali الشيخ الحاج عمر سليمان الشيخ حاج عمر سليمان الفاهمه يور الفاهمه يور جامو الشيخ بوباخ جامو الشيخ احمد تيان بوباخ دي ام جابوت دي ام جابوت دارك السيدي احمد دارك السيد احمد السيدي ابو بكر السيدي ابو بكر سليمان منصور سي منصور ام جابوت دي ام جابوت دي ديس سيني ديو باخ سيني ديو باخ لوما ام لوما ام يال نكو سيد يال نكو كو سيد يال نكو ديف يال نكو ديف في ادونا في ادونا اك لاخره اك لاخره مودي تخه مودي تخه ادوغو ادل دوغو اجل يال ما نين سي جيل با دور يال ما نين سي جيل ييب با دور ما دور تي ام مو دور تي ام ولا ما ديف ولا مو ديف بروما kenn mo la passalo geytam tay neena nit la bo xamni alhamdulillah rabbi neen nit la bo xamni mu ngi sant yalla bu baax xale yi dama len di wax ne day wax xale yi ni len bu len and ak sen collaborateur ak sen mbokk ci sentiment sentiment baaxu bu len and ak sen xarit ak sen mbokk ci sentiment ndax andro sentiment baaxu mudahana la ne mudahana la sentiment ne sentiment leg leg mu nek deug leleng nga def ko ngir naxante nit ñi pour jariño len leg leg ñu nek deug leleng nga def ko ngir naxante nit ñi pour jariño len man nak duma ko mom nak yalla bu ko lu ko def mu ni ma ande serigne babakar ni mu ande serigne babakar sini ande ko rakam ande ko rakam ande ko serigne mansour ande ko serigne mansour male serigne mustafa cheftiya bobu collaborateur bobu collaborateur andak yeen collaboration la bëggande yeen bobu collaboration ande yeen ñepp gisatuma len ñom gisatuma len yalla la ne gisatu len ñom gisatu len yalla la gis fon da ci sincérité la koy def fon nek ci deug deug la koy so gëmé ba ne suñu gëmé ba suñu gëmul ba gëmul ba yalla xamni yalla xamni deug la way duma ci nax nit deug ci nax de tap tap la pour jariño tap tap la pour jariño wala ciam ma dem ci kudul jeex le dara ci luma ko laaj mu jox wala wala ciam dem ci kudul jeex le dara dalu ko la ñu jox ko ko te ko ko mod yalla ngeum ag na ci ne yalla lu ma bëgg defal ci haaj malik baña fami bi yalla dara ko def ne ngeumum ag na ci lu ko yalla ne defal yaq lu ko yalla ne defal sidi hamay sidi haaj malik bay fay bi yalla dana ko def amna ngeum gu day ne sidi haaj malik sune yalla bu defal abdurrazzaq bari dana xamni du moy joxe yalla jox ne amna ngeum gu day ne sidi haaj bu yalla bu defal abdurrazzaq dara amna ngeum dana ak dana amni bëgg ndax sidi haaj malik joxe yalla jox amna gem gu ma sekk xamne Allah huwa al-muhyi xamna bu gem gu ma sekk ni yalla mom rek moy dundal huwa al-mumit ne moy rayit huwa al-qabid ne moy yeb huwa al-basit ne moy tal huwa al-khafid moy yekati huwa al-rafi moy wacc moy yekati huwa al-mu'izz ne moy ter huwa al-mudil moy moy torax yoyu ndom ken na takko ko ko dul yalla yoyu ndom ndom rek ken takko ko dul yalla man na la jox doole nak ne man na la jox doole nga soxor nga soxor diko xexe ay jam diko xexe ay jam waye ci doole yalla nga ko jël waye ci doole yalla nga ko jël bala ëlëk bala ëlëk ne ko pangat mo ne pangat jël lepp doole yu jël lepp jël wërga jël katan jël katan jël man jël man nga jël xam jël xam nga jël lepp jël lepp ñu tak yobbu jox ñu tak la yobbu jox sa borom kon nak aduna lu fi def naxante de ko kon nak aduna lu fi def naxante nek fi goor gi won bay neena ne goor gi on bay neena bay mo sun bay ni mom dana waxtan ak seydil hadji dana waxtan ak seydil hadji mari muniko amadou muniko amadou muniko nam muniko nam muniko da ngeen def bobu dafa waré ne bobu dafa waré nak ñu ne ko seydil hadji mari ñu ko seydil hadji mari big reer yeb dañ ko jegg big dal waray dafa tang bi reer yeb dañ ko jegg suñu bayima yoro sall radiyallahu anhu suñu bayima yoro sall radiyallahu anhu ku taqaw won la ak sayyidul hajma ku taqaw won ak sayyidul hajma demon na ba diko woy sayyidul khaw ye demon dama mom sayyidul khaw la ko dan woy bayima yoro bayima yoro sall ma ngi fatali ku genn njel bu may tar ne mi ngi fatali ku mom genn njel mom sidi hadji abdallah mo tari serigne hadi radiyallahu anhu nakam ñom serigne allah mansour serigne hadi nek ñom sidi hadji mansour radiyallahu ta'ala anhu alay cheikh njay alay sisse harouna diop alay jemadlo bokar haydar ci may tare goor gi ne ma andal ak Moussa Ndoy ne goor gi ko andal ak Moussa Ndoy dem wol ma sa bayima yoro sal nga dem wol ma sa bayima yoro sal ñaxlaf la won goor ku ñaxlaf la won mu ñew ne mu ñew am lu ko goor gi dey am lu ko goor gi dey mu ne ko dafa yebal te ngey ci kër Haroussi الحاج ابو خمنا هاروسي الحاج ابو ساخوي خمنا هاروسي دا فا دان جاي اي تيري ني دا فا دان جاي اي تيري مو دوجو سيكسيون ني غورغي ما دارا سالو دوجو سيكسيون بو نجل مو ني لين واو لو تخ ري ني جيغي كو مو ني واو يين لي نين واخ بي ني نيت ني داجي جيغي ري ري لو تا ني جيغي كو مو ني كو وقتان ني دا فا تان كو وقتان دي غورغي فا تاغ لول ndax genna qala Allah qala rasul ne ndax waxtay lu mu tang genna yalla neena yentu yalla muhammad neena ñu ne ko dede mu ne ko kon da ngeen di dem te ñuma doon jotté li seeni wax ngeen xulok ñu kon mu ne len da ngeen dem te ñu jotté li seeni wax ngeen xulok ñom on ne amadu mu ne ko amadu man ka duma dag yeen ci ragal len seen ganna wala ngeen di ma ragal man ka duma andando yeen ci ragal len seen ganna ngeen di ma ragal sama ganna dama bëgg ñu bokkan di ci deug jariñ dama bëgg ñu bokk andando ci deug jariñ yal nako yal def yal def ya def ci andando yi yeb comme ko nak liñ doon liggey sotti ganna liñ doon liggey sotti na war nañu xana waxtan war nañu waxtan nak kon biñu defé li fi mag ñi bay biñu defé fi mag ñi bay wa ñun ñi ngi feen té ñun ñi ngi feen da nañu wara waxtan suñu dund nan lañ ko dañu wara waxtan suñu dund nan lañ ko wara defé suñu kilifa diiné ak suñu kilifa aduna nees di ande ak ñoom suñu kilifa diiné ak suñu kilifa aduna nees di ande ak ñoom ak ñun lañ lañu wara ande ak ñun suñu bop nan lañu wara andanté ak njaboot gi nga xamné il faut dem dana am du ñak ak njabar gi xamir gi taw dem am mom mu lo la ñaan dañuy ñaan pour mu yeex rek dañu ñaan rek ngir mu yeex kon dañu wara waxtane goné nan lañ di nañ leen nan lañ di formé bon ëlëk dañu wara waxtaan xalé nañ leen dem formé ngir ëlëk suñu fi joggé ñu mëna taxaw suñu fi joggé ñu mëna taxaw taxaw go xamné dañ cey boole taxaw luñu do taxaw dañ taxaw go xamné dañ cey boole taxaw li ñu doon taxaw ñoom mag yi te loolu mënuñu ko def ci lu dul di ñu dund ak ñoom te loolu kat mënuñ ko du lu di dund ak ñoom ñu nit ñu seet nañuy andante ñu nit kat ñu seet nañuy andante ci yaatalante ci muñante ci yaatalante ak muñante loolu buur bi ci la bokk loolu buur bi ci la bokk nituk yàlla gi ci la nituk yàlla gi ci la bokk yàlla mi ñu bind noonu la ande ak ñoom yàlla mi ñu bind noonu la ande ak ñoom yërëm nu ndimbal ay ndimbal yalla yalla yobbu ci bobu niwo yalla yalla yobbu ci bobu niwo sude ci walu nguur bëgg nañ ci mom dënn bu yaat bëgg nañ ci boor mu am dënn bu yaat gannaaw gu sedd di jëlale ak di jéggalé iqtida am bi rasulillah sallallahu alayhi wasallam ñu def ko ngir roy sallallahu alayhi wasallam goor gu tedd gogou ñe goor gu tedd gogou le mas nañ ko fekk ci julli ñu sotti sébérit ci kaw ñu saw mu ne nañ ko raxas rek fekk nañ ko ci jàkkaam mais fekk nañ ko ci jàkkaam ñàkk teggi taxaw ci wetam tour ndox ñu bëgg ko fitna mu ne ndox la mu ne dañ dafa lu naqe rek ndox la sotti leen ci sotti leen ci ndox mu kopp rek sallallahu alayhi wa sallam mom da andi non la dan andi nit ni kon nak ñu nitam non lañu wara royante kon nak ñu non lañu wara andante sude ci walu nguur gi ñu ngi ñaanal president yalla jox ko deun bu yaa ñu ngi ñaanal president yalla jox ko deun bu yaa ak muñ gu amul fu mu yam ak muñ gu amul fu mu yam ñun njabot gi yalla jox ñu teggin yo xamne dañ ko mëne ande suñu kilifa aduna suñu kilifa yalla jox teggal yo xamne dañ ko mëne andante suñu kilifa aduna ak suñu kilifa diine suñu sëriñ yi amat ñu amatin wu rafet suñu sëriñ amman na amatin wu rafet yalla boole ñoom ñoom ñu bokk téré ci yalla téré gëreëmal yalla boole ñoom ñoom ñu bokk téré ci yalla téré gëreëmal njaboot yi deggok ñi leen yirif doom deggok bayam rek deggok magam mag yeurem rek mag yeurem goné goné xormal mag dañ ñu ci yalla defal ci mbaxam ak yeurem ndem ci dara jëen ci bi sallallahu alayhi wasallam suñu fi jogé kenn ku nek na ngay vérifier sabab kenn ku nek ci nun